خیزید مخسبید که هنگام صبوح هست، خیزید مخسبید که هنگام هنگام صبوح ستاره روز آمد آثار بدیدیم بیایید بیایید به گلزار بگردیم هر این نقطه نگمت با چپردار بگردیم بیایید بیایید به گلزار بگردیم هر این نقطه نگمت با چپردار بگردیم.